คืนนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของคุณเอกนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณเอกสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับผมคุณเอกฟังอยู่แถวไหนฮะ อยู่ชุมพรครับ ตอนนี้อยู่ชุมพรฟังผ่านช่องทางไหน ผมปกติจะฟัง YouTube ครับ อ๋อแล้วตอนนี้ล่ะ ตอนนี้ก็ฟังไอ้ต่อสายต้องด้วยครับ อ๋อโอเคนะคุณเอกเป็นคนชุมพรหรือเปล่าครับ ใช่ครับใช่ครับคนชุมพรครับ นะฮะเป็นคนชุมพรเลยนะแต่ว่าเรื่องที่ไปโดนมาเนี่ยไม่ได้โดนที่ชุมพร ใช่ครับใช่ครับ ไปโดนที่เพชรบุรี เพชรบุรีครับผมเพราะว่าผมทำงานอยู่ที่หัวหินเพิ่งกลับมาอยู่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่ชุมพร อ๋อหัวหินนี่ประจวบป่ะ ใช่ครับใช่ครับ นะเรื่องมันเป็นยังไงครับคุณเอกเชิญฮะ ครับนะครับพอดีว่าทีมชมรมของผมเนี่ยมันจะมีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งก็คือตั้งทีมฟุตบอลมาก็คือว่าจะให้กับการสนับสนุนเรื่องส่องแข่งเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรแบบเนี้ยก็คือเขาชอบฟุตบอลเขาก็คือตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาทีมหนึ่งก็คือออกเดินสายแข่งอะไรบ่อยอะครับแล้วก็มีวันหนึ่งแกอยากจะพานักฟุตบอลหรือแล้วก็สมาชิกในทีมไปพักผ่อนกันแกก็เลยพาไปที่เพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นสถานเที่ยวที่เป็นเถื่อนเป็นเก่งอยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็คือพาไปเที่ยวกันและทีนี้ก็นัดกันวันนี้ก็คือชุดคนอื่นเนี่ยเขาเดินทางไปกันตั้งแต่บ่ายแต่ผมเนี่ยติดทำงานอยู่ผมก็เลยจะขับรถยนต์ส่วนตัวตามไปเองตอน5 โมงนะครับ ครับ แล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะออกก็หัวหน้านี่เขาเอวผู้ใหญ่ท่านเนี่ยเขาโทรมาว่าถึงไหนแล้วผมบอกว่าอยู่หัวหินเนี่ยกำลังจะออกไปเขาก็เลยบอกว่าให้ไปรับคนนี้หน่อยดีพอดีเขาอยากมาด้วยอะไรแบบนี้ก็ใช้ชื่อแทนแบบนี้ก็คือใช้ชื่อปื๊ดแล้วกันนะครับกราบครับเขาไปรับพี่ปื๊ดได้หน่อยเพราะว่าเขาอยากไปด้วยอะไรแบบนี ้ คือแต่ผมเนี่ยไม่ได้สนิทกับพี่ปื๊ดนี่หรอกแต่ว่าเห็นหน้าอะไรก็รู้จักกันอยู่ผมก็ขับรถไปรับแกก็ดีใจนะผมไปรับเพราะว่าแกได้ไปด้วยเพราะว่าคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วแล้วผมไม่ได้ไปรับแกก็ไม่ได้ไปก็นั่งคุยกันมาเฮฮาสนุกอันนานกันมาบนรถนะเพราะแกก็เป็นคนสนุกสนานเหมือนผมมากนะครับ ครับ ถึงนี้ผมก็ไปถึงที่ตัวรีสอร์ทนะครับไปถึงที่ตัวรีสอร์ทก็ไปถึงรีสอร์ทผมคือผมเตรียมตัวอยู่แล้วว่าไปรีสอร์ทเนี่ยมันกลัวแบบหมอนผ้าห่มอะไรมันจะไม่พออะไรแบบเนี้ย ผมก็เตรียมหมอนแล้วก็เตรียมผ้านวมผมไปเองเพื่อที่จะไม่ต้องไปแย่งกับใครอ่ะเพื่อความสะดวกนะครับ มันไม่พออะไรอย่างงี้นะ ใช่ครับผมก็เตรียมไปพอไปถึงรีสอร์ทมันก็จะเป็นรีสอร์ทมีห้องพัก2 แบบในรีสอร์ทเดียวก็คือเป็นแบบปูนที่ทำรีสอร์ทให้เหมือนแนวโรงแรมอะครับ ครับ ก็คือจะมีแอร์มีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นบังกะโลไม ้ ที่เน้นให้เป็นธรรมชาติพวกผู้ใหญ่แล้วก็ผู้หญิงเขาก็จะพักรีสอร์ทที่เป็นแนวโรงแรมที่สะดวกสบายหน่อยพวกนักฟุตบอลอะไรพวกผมก็จะพักอยู่บังกะโลไม้ซึ่งอยู่ติดกับลำธารนะครับแล้วลำธารเนี่ยมันก็จะมีเวิร์กเหมือนกับว่ามีทางที่ว่าแยกเหมือนน้ำเป็นสายธารใหญ่ๆแล้วมันจะมีแยกเข้ามาหน้าโรงแรมผมไม่รู้ว่าเขาขุดหรือว่าเป็นเองโดยธรรมชาติแต่มันจะแยกเข้ามาแล้วก็เป็นสระเล็กๆตรงหน้าโรงแรมติดกับบังกะโลที่ผมอยู่นะครับพี่เสร็จแล้วก็พอตกกลางคืนก็มานั่งกินเหล้ากินเบียร์อาหารปิ้งย่างที่เราเตรียมมากันนะครับพี ่ครับ ก็กินจนดึกแล้วแล้วก็มีคนชื่อพี่ปื๊ดคนเนี้ยโหแกกินเยอะมากพี่กินแบบกินจนคนอื่นพูดว่าเฮ้ยนี่มันจะกินเป็นครั้งสุดท้ายกินเหมือนจะกินเป็นครั้งสุดท้ายของมันเลยอะไรคือแกกินเยอะอะกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาอะก็กินจนคนอื่นเนี่ยทยอยหลับอันนี้ผมอธิบายห้องที่เป็นบังกะโลก่อนห ้ องที่เป็นบังกะโลที่พวกเราพักกันเนี่ยมันจะเป็น2 ห้องแล้วก็มันจะมีห้องโถงแล้วก็มันจะมีชานหน้าบ้านที่เรามานั่งกินเบียร์กินเหล้ากันอยู่ชานหน้าบ้านแล้วก็พวกเพื่อนๆผมก็แยกเข้าไป ห้องซ้ายห้องหนึ่งห้องขวาห้องหนึ่งก็คือแยกเข้าไปนอนเพราะว่าทุกคนไม่ไหวแล้วเหลือผมกับพี่ปื๊ดสองคนผมก็ไม่ไหวแล้วผมแต่ทีเนี้ยผมจะเข้าตามไปนอนในห้องของเพื่อนเนี่ยผมก็เกรงใจเพราะผมเป็นคนที่นอนกรนมากนะครับพี ่ ผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไหนหมอนก็มีแล้วผ้านุ่มแล้วก็มาเองแล้วผมก็เลยว่าผมนอนไอ้ห้องโถงทีวีตรงนี้ดีกว่า ครับ ถึงบอกว่าบอกพี่เปิ้ลว่าพี่เปิ้ลผมนอนก่อนนะยังไงผมก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมนอนตรงนี้แหละ อะไรประมาณเนี้ยแล้วแกก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็นอนตรงนั้นกับเองด้วยแล้วกันแหละอะไรก็หลับไปก่อนอะไรประมาณนี้ครับพี่ผมก็หลับช่วงนี้ผมแยกออกมาก็ประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วอยู่ๆผมก็หลับไปสักพักใหญ่นึงอยู่ๆผมก็สะดุ้งตื่นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวผมเปียกน้ำหมดเลยพี ่ อยู่เหมือนเปียกน้ำบอกว่าใครเอาน้ำมาราดอะไรผมก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นก็เจอพี่เปิ้ลเนี่ยนอนอยู่เนื้อตัวผ้าเพื่อแกเปียกน้ำไปหมดเลยพี่ผมก็เลยถามว่าพี่ทำไมพี่เปียกอย่างนี้ไปทำอะไรมาแกบอกว่าอ๋อพอดีแต่ก็คุยผมปกตินะพอดีพี่ลื่นพี่ลงไปฉี่และปื้นพี่ลื่นตกลงไปในน้ำน้ำตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเวิร์งที่ผมบอกอะพี่ที่มีทางแยกออกมา ที่เขาขุดมาหรืออะไรมาเนี่ยนะ ใช่ครับผมถึงนี่ผมก็เลยบอกอ้าวแล้วพี่ทำไมไม่หาผ้าอะไรเปลี่ยนแกก็พูดว่าโอ้ยพี่ไม่ได้เตรียมผ้าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยพี่ยังไงพี่ขอผ้านวมผืนเนี้ยของผมอะผมได้ไหมแกบอกนะเพราะว่าเผื่อแกหนาวผมก็สงสารแกผมก็ให้ผ้านวมของผมไปก็คือเป็นผ้านวมที่ผมเตรียมมาจากบ้านนะพี่ครับก็ให้ไปผมก็หลับประมาณสัก9 โมงได้ยินเสียงเอะอะโวยวายกันข้างหน้าบ้านก็คือจุดที่เรานั่งกินเหล้ากันเมื่อคืน ครับ ผมก็สลือตื่นมาแล้วก็เห็นเพื่อนยืนร้องไห้อยู่2 3คนผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้ถึงแกบอกว่าพี่ปื๊ดอะเสียแล้ว อ้าว ใช่ผมก็ตกใจมากเลยนะพี ่ ผมก็เลยวิ่งไปดูว่าเฮ้ยพี่ปื๊ดจะเสียได้ไงนะในใจผมคิดนะ ครับครับ ผมวิ่งไปดูปรากฏว่าพี่ปื๊ดนอนเสียอยู่จริงๆในตรงบริเวณที่ผมนอนนะแต่ไม่ได้เกะติดกับผมเลยนะแล้วก็มีบ้านนวมของผมเนี่ยปิดตัวแกอยู่ผมก็ตกใจโอ้ยทำไมคืนเมื่อคืนเรานอนกระสอบหรืออะไรประมาณนี ้ ก็ตกใจวิจัยหายละอย่างแต่ว่าก็เสียใจมากกว่าที่ว่าเรามาเที่ยวกันแล้วเพื่อนเราต้องเสียชีวิตนะครับ ครับ ผมก็เลยว่าตัดสินใจเฮ้ยเราแจ้งเจ้าของรีสอร์ทดีกว่าเพราะคือยังไม่ได้แจ้งเจ้าของรีสอร์ทมัวแต่ตกใจยืนร้องไห้กันอยู่ไงก็เลยโทรแจ้งเจ้าของรีสอร์ทสักพักเจ้าของรีสอร์ทเอารถกระบะมาก็โวยวายบอกเอาขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลยังไม่เสียอะไรประมาณนี ้ แต่ใจเรารู้แล้วว่าเหมือนกับเจ้าของรีสอร์ทอ่ะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่ามาเสียที่รีสอร์ทเขา โอเคโอเค ประมาณว่าคือทำยังไงก็ได้ให้ข่าวมันออกว่าไปเสียที่โรงพยาบาล โอเคฮะ เขาก็เลยเอาผ้านวมของผมเนี่ยห่อศพพี่เขาขึ้นรถแล้วไปโรงพยาบาลยังไม่เสียอะไรมันเขาก็พาไปแต่พวกผมทุกคนน่ะคือรู้หมดแล้วว่าเสียเพราะว่าที่เห็นก็คือแก เขียว ไม่หายใจแล้วหน้าเขียวตัวเขียวหมดแล้วนะครับพี่พอไปโรงพยาบาลปุ๊บก็ทีนี้ก็ไปเข้าโรงพยาบาลก็ชันสูตรศพมันก็ใช้เวลานานนะพี่แล้วอยู่ตำรวจก็คือพาเพื่อนอีกชุดหนึ่งไปดูสถานที่เกิดเหตุว่านอนตรงไหนคือตำรวจเขาเรียกว่าอะไรไปตรวจพื้นที่อ่ะพี่ที่ว่ายังไงผมก็ไม่รู้นะที่ว่ามีคนเสียแล้วไปตรวจพื้นที่อ่ ะ พอตรวจพื้นที่เสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่าใครก็ได้เดี๋ยวไปให้ปากคำที่โรงพักก็คือเขาจะไปพิมพ์สำนวนอะไรที่โรงพักอะไรแต่เขาไปตรวจที่โรงแรมมาแล้วนะครับ ครับ ผมก็ไปกับเพื่อนผมไอ้ที่คนที่ร้องอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะสนิทกับคนที่ปื๊ดมากที่สุดเลยเขาก็ร้องก็ไปปุ๊บแล้วเพื่อนผมให้ปากคำว่าไอ้ที่เพื่อนผมให้ปากคำผมตกใจมากเพื่อนผมให้ปากคำว่าเขาไปเจอพี่ปื๊ดอะนอนเสียอยู่ในน้ำ เฮ้ย ใช่ครับพี่เขาไปเจอพี่ปื๊ดนอนเสียอยู่ในน้ำแล้วแล้วเขาก็กลัวว่าน้ำนั่นอะจะพัดเอาพี่ปื๊ดออกไป พราะว่ามันเป็นวังแล้วน้ํามันไหลเขากลัวว่าน้ํานะเขาจะเหมือนศพจะลอยแล้วออกหายไปกับน้ําอ่ะครับพี ่คือโอเคตอนเช้าที่ไปเจอน้ํามันอาจจะขึ้นถูกมั้ยเดี๋ยวพอน้ําลงแล้วมันก็จะไหล ใช่เขากลัวว่าน้ํามันจะไหลพาศพไป เ ขาก็เลยเอาชวนเพื่อนอีก 2-3 คนน่ะอุ้มศพขึ้นมาแล้วเอามาไว้ที่บังกะโล อ ๋อๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงคือมันน่าเกลียดไม่อยากให้ใครน่าเกลียดเขาก็เห็นผ้านวมผมอ่ะคือไม่ได้อยู่ที่ตัวผมอ่ะคืออยู่ที่ข้างๆตัวผมอ่ะ ครับ เขาก็เลยเอาผ้านวมมาปิดศพไว ้ แต่ผมก็ตกใจที่ว่ามันตรงกันว่าเมื่อคืนที่ผมให้แกคือผมให้ผ้านวมแกห่ม ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเองก็ยังไม่รู้ว่าแกเสียตอนไหนถูกไหม ใช่ครับ เพราะตอนที่เขาพี่ปื๊ดเข้ามาคุยกับคุณเอกเนี่ยที่มาเอาผ้าห่มเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เสียก็ได้แล้วเขาอาจจะกลับไปเล่นน้ำก็ได้ถูกไหม ครับ เออ แต่ว่าตอนเช้าบอกเพื่อนให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยผมก็รู้แล้วไงพี่ว่าพี่ปื๊ดเสียคือไม่ได้เสียตรงข้างๆผมอะแต่เหมือนที่พี่ว่าจริงๆว่าผมตอนนี้ก็ยัง50-50ว่าแกเสียตรงไหนใช่ไหมพ ี่แกเสียตอนไหนใช่ แล้วทีนี้ผมก็ให้การแบบนี้และทีเนี้ยตำรวจเขาก็งงว่าคือแล้วสรุปมันเสียตอนไหนเหมือนที่พี่พูดนี่แหละตำรวจก็งงว่าสรุปมันเสียตอนไหนกันแน่ตำรวจก็เลยไปขอที่โรงแรมอ่ะดูกล้อง อ๋อมีกล้องวงจรปิด ใช่ครับมีกล้องแต่ว่ามันไม่เห็นตรงจุดแกจมแต่เห็นจุดที่แกเดินลงไป เดินเข้าเดินออกนี่ใช่ไหม ใช่ใช่ครับซึ่งแกเดินลงไปประมาณสัก3:00และแกไม่ได้ขึ้นมา โ อ้ก็แกเดินไปและแกไม่ได้ขึ้นมาพี่ก็คือไปตั้งแต่ตอนประมาณ 3:00 ประมาณ4ใช่และแกไม่ได้ขึ้นมาครับ ซึ่งตอนที ่ว่าแกเสียก่อน แกเสียไปแล้วแกเสียคือลงไปเที่ยวเดียวนั่นแหละ ใช่ แต่ว่าตอนที่คุณเอกรู้สึกว่าตัวคุณเอกเปียกแล้วพี่ปื๊ดบอกว่าเอ้ยขอผ้าห่มหน่อยพอดีไปลื่นในน้ำ ครับ ตอนนั้นก็คือ3:00เหมือนกัน ประมาณไอ้นี้เวลาผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่ามันหลังจาก3:00แน่ๆอ๋ออื ม ใช่มันหลังจาก3:00แน่ๆเพราะว่ามันที่ผมมองฟ้ามันก็เหมือนกับฟ้ามันสางๆมันเหมือนกับจะเห็นเหมือนจะเช้าแล้วพี่ผมว่าน่าจะมัน4:00-5:00พี ่ จ้างผมว่าประมาณ4:00-5:00แต่แกที่กล้องที่ดูแกลงไปอ่ะประมาณ3:00 แล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลย แกไม่กลับขึ้นมาอีกเลยก็มันก็มาเห็นอีกทีก็คือที่เพื่อนผมเอาศพขึ้นมาครับพี่เพราะว่าตัวผมและที่ผมมั่นใจก็คือว่าที่แกขึ้นมานอนแกเปียกมาแล้วอ่ะที่ผมมานั่งคิดนะแกเปียกมาแล้วอ่ะเพราะว่าถ้ามานั่งคิดถ้าคนปกติก็ต้องเปลี่ยนผ้าหรืออะไรก็คือจะคงจะไม่นอนเปียกๆ ใช ่ครับ คือตอนที่พี่ปื้อขึ้นมาแล้วคุณเอกรู้สึกตัวว่าตัวเองตัวทำไมมันเปียกแล้วคุณก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็เจอพี่ปื้อเปียกทั้งตัว นอนเปียกอยู่ใช ่คุณ ครับ คุณถามเขาว่าไงพี่ปื้อตอบว่าไงนะ ผมถามว่าทำไมพี่เปียกมาอย่างนี้ทำไมพี่เปียกก็คือไปทำอะไรมาไหมพี่เปียกแล้วแกบอกว่าแกไปฉี่แล้วก็ลื่นตกลงไป อ๋อ ครับลื่นตกลงไปในวงน้ำมันแหละในเอ่งน้ำมันแหละครับแกน่าจะเมาด้วยพี่ครับ แล้วแกก็บอกว่าขอผ้าห่ม ครับผมใช่แกบอกว่าขอผ้าห่มหน่อยได้ไหมแกหนาวผมก็เลยให้ผ้าห่มแกไปแล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกกับผ้านวมผืนนี้ก็คือว่าพอเพื่อนผมไปเอาศพขึ้นมาเพื่อนผมก็ดันเอาผ้านวมผืนเนี้ยมาปิดแกจริง ๆ ครับผมเพราะว่าตอนที่เพื่อนผมเจอศพคือผ้านวมอ่ะมันอยู่ข้างผมแต่ผมไม่ได้ห่มครับแต่ผ้านวมก็ไม่ได้เปียกไม่ได้อะไรนะพี ่ ที่เพื่อนผมบอกแต่เพื่อนผมเอามาปิดแกไว้เองเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนเห็นมันดูไม่ดีไงสภาพศพมันดูไม่โอเคครับ โอ้จิตแกถอดไวมากนั่นน่ะ ครับใช่แต่แกก็คือผมว่าแกเหมือนกับตอนนี้ผมไปรับแกก็คือเหมือนเราเจอกันครั้งแรกแล้วคุยกันสนิทด้วยแหละแล้วผมก็อยู่กินเหล้ากับแกคนสุดท้ายด้วยแหละแล้วผมก็คือจะนอนกับแกตรงนี ้ ผมก็บอกพี่นอนกับผมตรงนี้นะ อะไรประมาณนี้ครับ โอ้ช็อกเหมือน กัน แล้วที่มันหนักกว่านั้นก็คือว่าพองานศพอ่ ะ ผมไปงานศพแกนะพี ่ ผมไปงานศพแกแล้วผมขับรถกับคนเดียวเพื่อนทักเช่นมาบอกว่าเห็นพี่ปืนอ่ะนั่งรถกับผม เอ้ย จริงครับ เออ แล้วช่องแชทที่ผมเห็นยาวๆหลายๆคนนะครับมีแชทพี่ปืนออนเฟซสีเขียวอยู่ด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าใครเล่นของแกหรือเปล่านะครับแต่แชทแกออนเฟซสีเขียวอยู่อ่ะแต่เพื่อนหลายๆคนทักแชทมาบอกว่าเออเนี่ยทุกหลายคนเลยเห็นว่าตอนเองขับรถกลับไปอ่ะพี่ปื๊ดนั่งไปด้วยครับผม โอ้เนาะ ก็ประมาณนี้ครับพี ่โอ้โหนี่แหมผมเป็นใครก็จำติดเลยนะเรื่องแบบนี้ผมว่านะ ใช่ผมจำติดครับผมจำติดหน้าแกตอนนี้ที่สภาพศพที่เห็นก็จำติด แม ่ก็ยังนึกถึงแกตลอดเวลา แม่ถึงคราวนะบางทีเนี่ยแบบเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดดึกมืดๆมันควรจะเป็นบัดดี้ไงแต่ว่าเราก็ไม่ไหวเราก็นอนก่อนแล้วพี่เขาก็กินต่อแล้วลงแม่ถ้าฉี่ในห้องน้ำก็อาจจะรอดเนาะ ใช่ครับผมแต่พี่แกกินอยู่คนเดียวแกพี่แกกินเยอะด้วยพี่แกกินมันเป็นรังสังหรณ์ตั้งแต่แกกินเหมือนคนจะกินเป็นครั้งสุดท้าย เออเข้าใจที่คุณบอกว่าก ินเอากินเอา โอเค กินเยอะมาก แล้วก็ แกน่าจะเมาแล้วตกลงไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นโอเค ครับ นะฮะเสียใจด้วย ครับ โอเคขอบคุณมากครับสำหรับประสบการณ์รีสอร์ทผวาที่แบบ ครับ นะฮะขอบคุณครับพี่เอกครับขอบคุณครับ สว ั สด ี ครับสายต่อไปครับเป็นสายของคุณแดนสวัสดีครับคุณแดน สวัสดีครับป๋า เสียงเบานิดนึงดังหน่อย สวัสดีครับป๋า จ้า ครับผม ได้ยินครับ ครับ คุณแดนอยู่แถวไหนครับเนี่ย วันตอนนี้อยู่บางแสนครับผม โอ้ไปเที่ยวเหรอฮะ อ๋อผมพักคอนโดอยู่นี่แถวนี้ครับผม อ๋ออยู่แถวบางแสนอยู่เรียบหาดเลยป่ะฮะหรือว่า อยู่แถวหลังตลาดหนองมนนะครับป๋า โอ้อยู่แล้วอ๋อไปเรื่อย โอเคคุณแดนครับเร ื่ องที่คุณแดนจะเล่านี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ใช่ครับป๋าคือเรื่องเนี้ยคือว่าวันเนี้ยคือผมกลับบ้านที่บ้านบึงนะครับไปเลือกตั้งแล้วก็พอดีเจอพวกรุ่นน้องกับกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มเนี้ยก ็ เลยจำเรื่องนี้ได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ8-9 ปีแล้วครับป๋าม ันเป็นไง ก็คือเรื่องมีอยู่ว่าคือบ้านผมอ่ะที่บ้านแม่ผมนะครับจะขายของชำแล้วก็จะขายแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยฮะแล้วผมอ่ะก็จะช่วงนั้นก็ยังอยู่บ้านอยู่แล้วกลุ่มพวกรุ่นน้องอ่ะมันก็จะมาซื้อของแถวบ้านผมเนี่ยฮะก็เลยรู้จักกันสนิทกันเนี่ยฮะแล้วทุกวันเนี่ยไอ้พวกรุ่นน้องกลุ่มเนี้ยมันก็ชอบมานั่งตรงหน้าบ้านผมก็หลังจากเตะบอลแล้วพวกมันก็จะชอบมานั่งตรงหน้าบ้านผมก็คือหน้าบ้านผมนี่ก็คือจะเป็นแหล่งมั่วสุมเฉพาะวัยรุ่นกลุ่มในหมู่บ้านนะครับแล้วมีอยู่คืนนึงรุ่นน้องอ่ะมันถามว่าพี่แดนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยดูรายการคนหัวผีของพี่ป๋องเนี่ยผมว่าไปล่าท้าผีพี่มันโคตรเท่เลยนะแล้วผมเลยบอกว่าเออพี่ก็ดูว่ะก็อยากลองเหมือนกันว่ะไปเดี๋ยวเรามาเล่นผีเจ้าแก้วกันนะคือกลุ่มรุ่นน้องผมมันมีประมาณ 7-8 คนนะครับป๋าก็จะมาเล่นก็จะตกลงปรงใจกันก็จะนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันตรงหน้าบ้านผมแล้วมันเล่นกันไม่ค่อยได้ครับป๋าเพราะว่าจะมีลูกค้าคอยมาซื้อของอย่างเงี้ยคือผมก็จะต้องลุกไปขายของอย่างเงี้ยแม่ผมก็ด่าไอ้มึงเล่นไรมั่วสุมอะไรกันที่นี ่ ไปเล่นกันที่อื่นนู่นแล้วจังหวะนั้นมันก็จะมีลุงขับรถวินมอเตอร์ไซค์จ้างเขาก็บอกว่าเฮ้ยเล่นที่เนี่ยมันไม่มันหรอกถ้าอยากได้บรรยากาศอ่ะนู่นแนะนำเลยนู่นสุสานเมี่ยงหุยนู่นสมาคมแถวใบพัดนู่นคือจะบอกกันนะว่า ไอ้สุสานมิ่งหมูคือมันเป็นสุสานของคนจีนนะครับป๋า ครับ ที่มันจะมีหลุมศพเป็นพันๆหลุมอะครับ โอ้ มันอยู่แถวแบบใบพาสทางเส้นจะไปกรุงเทพนะครับป๋า ฮะฮะ คืออ่ะพวกผมก็เออจะตกลงตรงใจกันว่าเออเดี๋ยวคืนเนี้ยประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะก็จะขับรถเครื่องกันไปนะสมัยก่อนพวกผมก็จะเป็นเด็กแว้นเฮ้ยก็ไม่น่าใช่สมัยก่อนพวกผมก็จะเป็นพวกวีรบุรุษวีรบุรุษนักบิดนะครับก็คือแบบเด็กแว้นเนี่ยคือสมัยนี้มึงตั้งชื่อว่าเป็นวีรบุรุษนักบิดก็จะไปร้องของที่สุสานอันนี้ฮะผมเลยบอกกับพวกเพื่อนรุ่นน้องว่าไปอย่าพาผู้หญิงไปสองห้ามวิ่งเด็ดขาดแล้วผู้คุณน้องเอ้าพี่แดนถ้ามันเจอมันต้องวิ่งนะเอ้ยวิ่งไม่ได้ห้ามวิ่งแล้วมันจะหลุดกันไปใหญ ่ เด็กคุณน้องก็บอกว่าโอ้พี่มันก็ต้องวิ่งนะถ้ามันเจอจริงๆอ่ะโหไม่อยู่นะผมก็เลยบอกว่าเออมันวิ่งได้แต่ขาวิ่งกันมากกูตกหัวทิ่มเลยผมว่าโอเคก็แล้วจะมาเล่นผีถ้วยแก้วคนในสุสานสมาคมเนี่ยฮะตอนแรกก็เล่นกันก่อนประมาณสัก5คนผมจะยืนดูคุมเชิงก่อนครับผมก็จะบอกกับพวกรุ่นน้องว่าเฮ้ยถ้าใครเอามือดันเนี่ยตกหัวที่ไหมนะผมไม่มีใครดันหรอกผมก็นั่งเล่นกันมาสักเกือบ15ทีมันก็เหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยจนเพื่อนผมมีคนนึงบอกตรงนี้มันไม่ขังว่ะไปตรงนู้นดีกว่าตรงไหนนู่นน่ะตรงศพไม่มีญาติเนี่ยที่มันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกอ่ะเป็นบล็อกปูนอ่ะตรงนั้นน่ะก็สุดยอดผมเลยบอกเออเดี๋ยวไปกันตรงนั้นแล้วกันก็เดินไปประมาณสัก500เมตรนะครับมันจะเป็นบล็อกปูนสี่เหลี่ยมครับป๋ า เป็นบล็อกปูนแล้วมันจะมีเห็นเลยว่านั้นมันจะมีศพใหม่ๆลงไปนอนอยู่ประมาณ3ศพ ที่เขาฝังไว้นะ คือไม่มันไม่ได้ฝังไว้ครับคือมันจะเป็นบล็อกปูนแล้วก็จะมี สอดโลงเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ได้เป็นโลงครับป๋ามันเป็นบล็อกปูนเลยแล้วก็มีศพเอาวางเลยครับ อ๋อ ผมเลยบอกที่ตรงนี้อ่ะจับสุดแล้วได้บรรยากาศมากเลยตั้งใจว่าจะเล่นผีถ้วยแก้วกันก็จัดการเล่นกัน5คนพอจังหวะนั้นเล่นกันได้สัก10นาทีครับตรงแถวนั้นมันจะมีต้นไม้มันจะเป็นต้นข่อยครับป๋าคือบรรยากาศตรงนั้นมันนิ่งมากเลยครับป๋ามันไม่มีลมเลยครับแต่ไอ้ต้นข่อยต้นนี้มันขยมครับมันขยมแบบคุกคักคุกคักคุกคักเพื่อนผมบอกเฮ้ยใครขยมตรงนั้นวะพี่มันจะมีใครมันขยมได้ไงพี่มันต้องมีคนขยมนะผมเลยบอกว่าไม่ใช่มั้งเด็กคุณน้องบอกว่ามันน่าจะเป็นนกอะพี ่ นกน้องสาวป้ามึงจะมาขยมอย่างนี ้ นกมันไม่มีแรงขนาดนั้นหรอกผมเลยบอกว่าเฮ้ยอยู่เฉยเราทำเป็นไม่สนใจเขาถ้าเราสนใจเขาอ่ะเขาจะรู้ว่าเราเห็นเขาก็คือในใจผมก็จะพูดปลอบใจตัวเองครับคือผมก็มารู้กันว่าไอ้ที่ขยมมันคืออะไรคือเล่นไปสัก15ทีครับป๋าจังหวะที่ว่าคือประมาณ5คนน่ะมันสาบานได้เลยว่ามันไม่มีใครไปดันเหรียญนะครับเหรียญมันขึ้นไปตรงเดินไปตรงหอหีบครับหอหีบแล้วก็สละแล้วก็วาแหวนคืออ่านอ่านว่าหิวอะครับสักพักหนึ่งมันก็ไปตรงขอไข่แล้วก็สละแล้วก็สะอาดแล้วว่าแหวนคือหิวข้าวพวกผมแบบเฮ้ยใครหมุนวะใครขยับเนี่ยนี่ไม่ผมไม่ได้ขยับอึดใจเดียวครับป๋ามันเป็นเสียงแบบว่าคนเดินรอบรอบกลุ่มที่ผมนั่งนะครับเดินตับตับตับตับตอนนั้นผมคิดว่าอยากกลับบ้านแล้วว่ะไม่อยากเล่นแล้วว่ะไม่อยากเท่แล้วว่ะก็คือแต่ในใจผมก็ยังพอมีเชิงครับว่าอูเป็นคนชวนมาแล้วกูจะกลับก่อนเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆเลยป้าหนึ่งเด็กรุ่นน้องคนนั้นอายุประมาณสัก10-18นะฮะมันก็บอกว่าพี่แดนเห็นอะไรป่ะเห็นอะไร คนนั่งมองดูเรา 4-5 คนน่ะตรงไหนเนี่ยเห็นตรงสุสานน่ะตรงลงตรงที่คือสุสานมันจะเป็นแบบภูเขาอะครับม ัน เป็นแบบเป็นหลุมเป็นหลุมศพเป็นเนินลุ่มสูงนะครับมันเห็นว่ามีคนนั่งมองดูพวกผมกำลังเล่นอยู่ประมาณ 3-4 คนครับผมเลยผมเลยบอกว่าไม่ดีแล้วว่ะเรากลับกันดีกว่าว่ะรุ่นน้องประมาณ 7-8 คนก็บอกว่ากลับก็กลับเฮียผมก็รู้สึกไม่ดีแล้วเหมือนกันก็เลยว่า ไม่ จะกลับในจังหวะที่เดินกลับได้ยินเสียงคนคุยกันหลายคนเลยนะครับคือจับใจความว่ามันเป็นเสียงของคนแก่คุยกันนะครับป๋ า เหมือนแบบคุยกันเป็นภาษาจีนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นภาษาจีนแน่ๆเลยแต่รู้ว่าเป็นเสียงคนแก ่ ตอนนั้นก็คือใจดีสู้เสือแล้วก ็ บอกกับพวกน้องว่าเฮ้ยเดี๋ยววิ่งนะถ้าวิ่งหลุดกันเลยนุ้ยก็เดินกันช้าครับเดินกันช้าเดินคือเดินแถวหน้ากระดานเลยครับค ือ จับมือเพราะว่าทางเข้าสุสานเนี่ยมันจะเป็นกำแพงกั้นนะคือรถต้องจอดข้างนอกต้องปีนกระแพงข้ามาครับป๋า โอ้ ผมก็คือจะเดินหน้าตรงกระดานเล็งเหล็กก็จับมือนะครับ คร ับสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนเป็นเสียงผู้ชายเล็กๆครับคือพูดออกมาว่า โอ้ย ผมแล้วหันมามองใครพูดอะไรวะผมไม่ได้พูดมึงได้ยินป่ะได้ยินแล้วก็พูดมาอีกทีว่า โอ้ย ทีนี้แล้วผมเลยบอกเพื่อนๆกับน้องๆว่าเฮ้ยวิ่งว่ะก็คือก็จะวิ่งกันนะครับป๋ า แล้วเพื่อนเด็กในกลุ่มอ่ะสองคนอ่ะมันไม่วิ่งครับคือมันยืนตัวแข็งมันก้าวขาไม่ออกครับป๋าผมเลยบอกเฮ้ยวิ่งเด็กสองคนนั่นคือมันร้องไห้ครับมันบอกว่าคนเรามันกลัวสุขีกลัวสุดขีดนะครับแล้วขามันจะก้าวไม่ออกครับคือจะบอกขามันตายขามันแข็งครับมันร้องไห้เลยก็บอกพี่ช่วยผมด้วยคือผมวิ่งมันก้าวขาไม่ออกพวกผมก็เลยแบบคือต้องรีบวิ่งพามันอุ้มขึ้นไปต้องแบบคอยส่งข้ามกำแพงครับตอนนั้นก็ยังเสียงเหมือนหลายคนพูดเลยครับ ก็พูดตามอย่างนี้มาตลอดเลยเหรอ พูดดังมาตลอดแล้วครับป่ะ เออ ตอนนี้ผมบอกเฮ้ยมันขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วต้องกระโดดขึ้นกระแพงข้ามไปจากนั้นก็สตาร์ทรถจะขี่กำลังจะออกมาในจังหวะนั้นคือหันไปมองมัน 7-8 คนจะเห็นคนนั่งอยู่ตรงกำแพงเกือบ10คนนะนั่งยองๆมองรู้ว่าผมขับรถหนีไปครับคือรู้เลยว่าเป็นคนนั่งบนกำแพงน ั่ งมองรู้ว่าผมกำลังจะขับรถไปครับคือผมก็ขี่หนีก็ไปจอดตรงเซเว่นแถวตลาดก็มาคุยกันว่าเฮ้ยตะกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะผมว่าเราเจอว่ะเฮียว่าเฮียเจอว่ะโอเคแล้วต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านกันในจังหวะนั้นคือจะกลับบ้านแล้วครับป๋ า ขี่กลับเข้าบ้านคือหมามันจะหอนกันเกียวกาวเนี่ยค ือ บ้านผมมันจะเลี้ยงหมาอยู่ประมาณ3ตัวคือปกติอ่ะคือผมเข้าบ้านเนี่ยหมาผมมันจำหน้าผมได้หมาผมมันจะไม่เห่าแล้วมันก็จะไม่หอนด้วยแต่วันนั้นนะผมจอดรถหน้าบ้านคือหมาผมฮะมันหอนมันคือมันหอนหอนผมหวนมากครับผมเอ้ยมึงจะหอนอะไรผมเอารองเท้าเฟี้ยงมันผมก็เฟี้ยงมันมันก็วิ่งหนีแล้วมันก็กลับมาหอนอีก ผมหมายถึงมันหอนมาหันหน้ามาทางคุณเหรออ ่ าใช่ครับมันหอนหันหน้ามาทางผมครับตอนนั้นบอกเฮ้ยมึงจะหอนอะไรมึงจำกูไม่ได้กูให้คำทุกวันมันก็หอนอ่ะคือมันหอนลักกันไปท่อนนะครับค ือ มันหอนมันไม่ได้เห่านะฮะถ้ามันเห่าอ่ะผมยังพอเข้าใจได้ว่าแต่นี่มันหอนผมเลยบอกอ่ะตะโกนเรียกแม่เขาเดินมาอะไรแม่ช่วยดูหน่อยสิมีใครเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่มีนี่แต่ว่าเพื่อนนึงอ่ะไม่กลับบ้านเหรออ ้าว มันกลับกันหมดแล้ว เอ้ าแล้วใครใส่เส เสื้อลายสก็อตนั่งคล่อมรถมึงอยู่อ่ะผมหันไปปั๊บ เจอไหม ไม่มีผมไม่เจอผมเลยบอกแม่โกหกหรือเปล่าผมแก่แล้วกูจะโกหกมึงทำแปลอะไรกูเห็นจริงๆผมเลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังนะฮะบอกแม่ผมไปอย่างนี้มานะฮะแม่เขาก็กลับเข้าบ้านแล้วเขาก็เอาผ้าถุงนะครับผ้าถุงแม่มาคลุมหัวผมครับแล้วบอกแล้วก็เอาน้ำล้างเท้าแม่ครับเอาไม้ผมลูบหัวให้ผมแล้วผมอาบน้ำแล้วผมก็เข้านอนแล้วก็เหตุการณ์มันก็ไม่เจออีกเลยครับ โอ้พี่เรนเนาะ ก็เมื่อก่อนรายการนี้มันดังนะคือคนอดผีล่าท้าผีเนี่ยฮะคือผมจะไปล่าท้าผีก็จะสกรีนเสื้อตัวสีดำฮะใส่กันหลายคนแบบโอ้โหจะใส่เสื้อกันเยอะแล้วมันจะภูมิใจมากเนี่ยเวลาคนมองเนี่ยครับป๋า คือเราก็หลงผิดนะคิดว่ายืดนะ ใช่ครับคือแบบคือมันจะภูมิใจมากเลยแบบใส่เสื้อสีดำกันหลายคนเหมือนกันแล้วมันสกรีนว่าล่าท้าผีเนี่ยแล้วขับรถเครื่องเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่ว่าแบบสุดเท่มากตอนนั้นฮะแต่ว่าให้ย้อนกลับไปอีกคงไม่กล้าไปแล้วครับ เพราะเรามีประสบการณ์แล้วเราก็ไม่กล้าสิใช่ไหม ใช่ครับ มันก็เสียวๆบ้าง ก็คือไปเล่นกันตรงนั้นน่ะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นมันมีอะไรกันบ้างครับป๋าแล้วตรงนั้นมันเห็นว่า แหมคุณเข้าไปในสุสานน่ะมีอยู่แล้วใช่ไหมไปถึงที่เลยอ่ะ มันก็ใช่ครับป๋าแต่ว่าผมไปกัน7-8คนงั้นก็ไปกันเยอะคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกครับคือคิดอย่างนี้ฮะ อ๋อคือเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าว่างั้นเถอะ ไม่กล้าคือไปกันประมาณ7-8คนนะคร ับ ไปเยอะเราก็กล้าคราวหน้าก็ไม่เอานะมีลูกสองลูกนะมีหลานสองหลานนะ ใช่ครับป๋า ไปกับทีมล่าท้าผีเข้าไปเขาก็มีคุณมีของอะไรของเขาไปด้วย ก็ผมไม่รู้ไงฮะคือแบบในใจนึงก็แบบคงไม่เจอเรามั่งในใจมันไม่มีเรามั่งคือเชื่อ50-50ครับป๋า แหมพี่ใหญ่ด้วยนะเราพี่ใหญ่ไงพาเด็กไป ใช่ครับคือเป็นคนตัวตั้งตัวตีเลยครับ รอดมาได้ไม่มีอะไรหนักกว่านั้นมันก็ถือเป็นโชคดีนะ ก็คือได้น้ำล้างเท้าแม่ครับช่วยไว้ถ ้ าไม่ได้ช่วยคงแย่ครับป ๋าใช่เห็นด้วยโอเคขอบคุณมากครับคุณแดน ครับผม สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับป๋า สายต่อไปครับเป็นสายของคุณปาล์มนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยคุณปาล์มครับคุณปาล์ม ครับสวัสดีครับ ครับผมคุณปาล์มฟังอยู่แถวไหน มีนบุรีครับ มีนบุรีนะเป็นพื้นเพคนกรุงเทพคนมีนบุรีเลยป่ะ ใช่ครับ นะครับเดี๋ยวตอนเล่าเสียงดังขึ้นนิดนึงนะคุณปาล์มนะ อ๋อครับ นะฮะประสบการณ์เรื่องเล่าของคุณปาล์มนี่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาโดยประมาณถูกต้องนะ ใช่ครับ นะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะครับ อะไรครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงเชิญ ก็คือว่ามันมีวันนึงอ่ะพี ่ คือผมกำลังขับรถออกไปหาของกินใช่ไหมพี ่ ตามพวกแบบตามถนนริมถนนใหญ่อย่างเงี้ยครับผมก็ผ่านสี่แยกนึงซึ่งมันมีไฟแดงผมก็ขับออกไปปกติครับพี ่ แล้วผมมองไปทางขวาเจอเพื่อนขับรถมาครับเพื่อนที่ซึ่งสนิทกันแต่มอเอ้ยประถมมาพี ่ แล้วเรียนมอก็คืออยู่ด้วยกันตลอดใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วก็คือผมอะมองเขาเห็นเขาพาผู้หญิงซึ่งตัวเล็กขาวๆแบบน่ารักเลยพี่ใช่ครับพาซ้อนท้ายมาเอ้ยผมก็ว่าเอ้ยทำไมเพื่อนผมมันเลิกกับแฟนแล้วเหรอเพราะว่าในเฟซอะไรผมก็เห็นยังปกติอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับพอเสร็จแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขานั่งแบบว่าเอามือแปะตรงหน้าขาเขาอะสองข้างแล้วก็นั่งก้มหน้าระดับคอท้ายทอยของเพื่อนผมแบบก้มแล้วก็ผมปิดหน้าผมยาวดำปึ๊ดเลยครับใช่พี่แล้วพอเสร็จแล้วผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้นั่งแปลกๆแต่ซึ่งถ้าเกิดผมเจอเพื่อนพวกเนี้ยผมจะกลับไปหาใช่ไหมพี่คือไปทักทายครับแต่วันนั้นไม่รู้เป็นไรพี่ก็คือแบบไม่อยากรู้สึกว่าไม่อยากวนกลับไปครับใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ผ่านไปเรื่องก็ปกติพอผมกลับมาถึงบ้านผมก็เล่นเฟซบุ๊กเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ไปเจอเฟซเพื่อนผมคนเนี้ยพี่ผมก็เลยทักไปคอมเมนต์ถามเขาว่าเห็นพาผู้หญิงซ้อนมาไปไหนมาเพื่อนผมก็แบบงงอ่ะพี่งงๆแล้วตั้งแต่นั้นตอนแรกเขาก็คอมเมนต์เล่นกันพอผมเข้าไปทักก็ไม่มีใครกล้าคอมเมนต์อีกเลย ครับแล้วก็หายไปปุ๊บพอเสร็จแล้วผมก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติผ่านไปประมาณ 3-4 วันประมาณบ่าย 2 บ่าย 3ผมออกไปจะไปซื้อของครับพี ่ ครับแล้วพอดีไปเจอเพื่อนอีกคนนึงในกลุ่มเดียวกันเนี่ยพี ่ เขากำลังกลับรถผมก็กำลังกลับรถเขาเลยโบกผมว่าเฮ้ยขอถามหน่อยเพื่อนผมก็อ๋อว่าไงเพื่อนคือก็เลยคือเขาบอกว่าเข้ามาริมฟุตบาทก่อนผมก็เลยตามเขาเข้าไปตรงริมฟุตบาทเขาก็ถามผมว่าวันนั้นน่ะเจออะไรที่ซ้อนรถเพื่อนที่ว่าเข้าไปทักคอมเมนต์น่ะพี่ใช่ครับพอเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยเจอผู้หญิงใส่เสื้อขาวกางเกงดำนั่งแบบว่าก้มหน้าก้มตาไม่เห็นหน้าตาครับเพื่อนผมก็บอกว่าน่ะรู้หรือเปล่าว่ามีคนเห็นแบบเองเยอะมากเลยผมก็ถามว่าใช่เหร อ ตอนแรกผมมาคิดว่าเมคกันไงเพราะว่าเขาก็มีแฟนเขาอยู่แล้วผมก็คิดว่าแบบพากิ๊กซ้อนมาเงี้ยใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วผมก็ถามว่าเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยที่เขาเห็นกันเพื่อนผมก็บอกจริงเนี่ยเพื่อนผมคนที่พาผู้หญิงซ้อนอ่ะคือไม่กล้าไปไหนคือกลัวไปหมดแล้วพี่ใช่ครับแล้วผมก็เลยสืบถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องอ่ะมันเป็นมาไงทำไมเขาถึงมาซ้ อ นครับพี่แล้วพอเสร็จแล้วผมก็ถามเขาก็บอกว่าเนี่ยมีวันนึงเพื่อนผมคนเนี้ยมันเป็นวันเดียวกับวันที่ผมเจอ คร ับ เขามาขับรถเล่นในซอยเปี่ยวซอยนึงซึ่งซอยเนี้ยเปี่ยวแล้วทางยาวมากเลยพี ่ ใช่ครับเขาขับมาปุ๊บมันจะเป็นโค้งตายายอ่ะพี่โค้งเนี้ยแบบว่าประวัติมันก็เรื่องลืออยู่อ่ะเขาบอกว่าเขาไปเจอผู้หญิงรถพังอยู่ตรงโค้งแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขานั่งอยู่บนฝากระโปรงรถครับแล้วเพื่อนผมคนที่ว่าพาผู้หญิงซ้อนอ่ะเขาขับเลยไปแล้วเหมือนเขามาขับรถเล่นนะพี ่ ประมาณสัก 3-4 ทุ่มเงี้ยใช่เขาเหมือนเขาไปขับรถเล่นแล้วเขาเห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนฝากระโปรงรถสัญชาตญาณผู้ชายอย่างเงี้ยพี่เจอผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยใช่ครับ หมายถึงว่าผู้หญิงมากับรถยนต์เหรอรถเก๋งเหรอ ไม่พี่คือผู้หญิงคนนี้เขาจอดรถอยู่ริมถนนแล้วเพื่อนผมมาขับรถผ่านแล้วเขาผู้หญิงคนนี้เขานั่งอยู่บนฝากระโปรงรถแต่เพื่อนผมก็คือไม่รู้เรื่องไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรยังไงใช่ครับเพื่อนผมก็เลยแบบว่าสัญชาตญาณคนแบบเห็นผู้หญิงคนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยวนไปดูจะวนไปหาอย่างเงี้ยแต่พอวนไปแล้วคือไม่เจอผู้หญิงคนนี้เลยพี่ผู้หญิงคนนี้หายไปแบบแป๊บเดียวหายไปเลยใช่ครับแล้วเขาก็ไปสืบถามมาตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็คิดว่าภาพลวงตาหรือเปล่าแบบเห็นเพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่ า ใช่ครับพอเสร็จแล้วเขาวนกลับมาเขาไม่เจอเขาขับไปน่ะแล้วก็ถึงมีคนเห็นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะพี่เห็นกับว่าเขาพาผู้หญิงซ้อนท้ายอ่ะพี ่ แล้วเพื่อนผมก็เลยกลัวแบบกลัวจัดเลยไม่กล้าออกจากบ้านไม่กล้าไปไหนเลยพาให้แม่พาไปบวชครับพอพาไปบวชเสร็จปุ๊บเขาสึกมาเขาก็กลับมาปุ๊บแล้วพอดีเพื่อนผมก็คือคนแถวเนี้ยละแวกบ้านเนี่ยพี ่ เขาก็ถามว่าเอ๊ะเนี่ยวันนั้นน่ะตอนนั้นน่ะเนี่ยเจออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลุงร้านค้าแกเขาบอกว่าเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยที่ก่อนที่หนูจะมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีรถหลุดโค้งแล้วไปชนผู้หญิงชนคือรถประสานงานกันนะพี ่ครับ ใช่ครับคือรถนี่พังยับผู้หญิงเสียชีวิตคาที ่ ใช่ครับแล้วก็คือแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคนผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นกันบ่อยนะแต่ก็แบบว่าชาวบ้านแถวนี้เขาก็รู้ไงพี่ว่ามันคืออะไรใช่ครับแต่เพื่อนผมไม่รู้ไงว่ามันเพราะว่าเพื่อนผมก็ไม่ได้เข้ามาในนี้บ่อยไงพี่ใช่ครับแต่ซึ่งทางนี้ผมก็ผ่านเข้าออกทุกวันนะแต่ว่าผมเหมือนกับว่าผมชินนะพี่ใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็แบบเรื่องนี้ก็เงียบเงียบเงียบไปแล้วก็แบบมีคนมาอยู่เรื่อยๆพี่มาเสียมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโค้งนี้มันอยู่มานานมากแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าโค้งตายายอ่ะพี่คือใบให้ใช่ครับแล้วตอนนั้นผมเคยฟังเดอะช็อคก็มีคนเคยไปเล่าตรงโค้งเนี้ยมีอยู่หลายคนอยู่พี่อ๋อใช่ครับเพราะว่ามันเป็นซอยเปี่ยวไงแล้วเป็นโค้งตายายเข้ามาเป็นตัวเอสเลยพี ่ แล้วสารนี่มันจะอยู่สองข้างทางแบบเต็มเลยครับใช่พี ่ ครับ แล้ว มีครับพี ่หลังจากนั้นยังมีคนเห็นไหมเพื่อ ก็คือ เขาเพื่อนคุณคือไปบวชแล้วก็โอเคถูกไหม ใช่ครับพี่แต่คือก่อนหน้ายังไม่บวชเนี่ยคือเขาไม่กล้าออกไปไหนเลยพอคนทักเขาหลายๆคนเข้าใช่ครับพี ่แล้วทำไมเขาถึงตามได้อะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปวนหาเขาก็เลย ใช่พี่ผมว่าคงแบบว่าไปทักไปเอะอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจไงพี่ใช่ครับก็คือเขาก็เลยแบบว่า เหมือนกับมันจูนเข้ากันติดอย่างเงี้ยเขาเลยตามเลยใช่ครับแต่ว่าผมก็มันยังไงเรื่องพวกนี้เรามองไม่เห็นนะพ ี่ใช ่ใช่ครับ เราก็ไม่รู้จะทำไงอะนะแต่ว่า ใช่พี ่แต่ว่า ก็คือฮะ พูดยากพูดยากโอเค ฮัลโหลครับ ครับผมน้องปามขอบคุณครับ คร ับผม ครับสวัสดีครับ ก็คือเรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่ผมอะได้ไปฟังจากผมใช้คำว่าเรียกว่าซัพพลายเออร์คนหนึ่ง ชื่อได้ชื่อว่าอยู่ดีลืมชื่อพี่หนึ่ง พี่หนึ่งเนี่ยครับเขาเป็นซัพพลายเออร์ที่ทำงานเกี่ยวกับโปรดักชันกับผม เขาทำเป็นออร์แกไนเซอร์ในส่วนของที่ผลิตพวกอิงเจ็ตอะไรพวกนี้เราก็จะมีเวลาเรื่องก่อนที่เราจะเริ่มงานกัน มันก็จะมีช่วงเวลาค่ำคืนที่เราจะเซตอัพงานกัน พอเซตอัพไปสักช่วงเวลาหนึ่งพอเราเริ่มรันทรูเริ่มเช็คระบบกันเสร็จเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยถึงปัญหาการทำงานกันปรากฏว่าวนไปวนมาเนี่ยด้วยบรรยากาศของการทำงานช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ประมาณตีสองตีสามก็เริ่มพูดถึงเรื่องผีกันแล้วนี่ก็คุยนู่นนี่นั่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจนผมไปทราบว่าพี่หนึ่งเนี่ยเขาเรียนอยู่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละเป็นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับเรื่องช่างเรื่องศิลปะแต่ผมไม่บอกว่าที่ไหนเพราะว่าพอพี่หนึ่งพูดกับผมปุ๊บเนี่ยผมเช็คกับไปว่าพี่หนึ่งครับถ้าผมเอ่ยชื่อไปหรือว่าเล่าเรื่องที่ละเอียดบางส่วนไปปุ๊บเนี่ยเขารู้ไหมพี่หนึ่งบอกเลยว่าร ู้ ถ้าคนที่เรียนที่เนี่ยรู ้ ผมก็เลยบอกว่าขอบางส่วนละกันไม่อาจจะถูกตัดออกบ้างในส่วนรายละเอียดเอาเป็นว่าผมมาเข้าในส่วนของตัวเขาเลยละกันพี่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุสักประมาณน่าจะรุ่มๆกับ40ตอนนั้นเขาเรียนที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าอายุสักประมาณน่าจะประมาณเกือบ20ประมาณตรงนี้แหละแถวๆเนี้ยบอกว่าเขาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับด้านศิลปะเป็นช่างวาดเกี่ยวกับคนวาดรูปวาดอะไรเงี้ยพอถึงช่วงเวลาวันที่เป็นเค้าเรียกว่ากีฬาสีหรือกิจกรรมเขาก็จะมีการเค้าเรียกว่าเขียนคัดหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกเขียนคัดคืออะไรก็คือการเอาแผ่นไม้มาแล้วก็ตีโครงแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็วาดรูปเป็นคัดเพื่อไปวางในสถานศึกษาบ้างหรือไปทำเป็นสแตนบ้างปรากฏว่าห้องพี่หนึ่งเนี่ยได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการเขียนคัดของสแตนวิธีการของเขาเนี่ยครับก็คือห้องเรียนของเขาก็จะเป็นห้องที่ข้างหน้าจะเป็นกระดานซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นกระดานบอร์ดเขียวแล้วก็ข้างหลังเหมือนบรรยากาศห้องเรียนทั่วไปเลยป่ะก็คือเป็นเก้าอี้นักเรียนเรียงกันแล้วเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันว่าคัดเนี่ยพี่หนึ่งตอนนั้นบอกว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด6หรือ8คัดประมาณนี ้ ถูกพิงไว้ที่กระดานหน้าห้องแล้วทุกคนก็จะมีหน้าที่ว่าคนนี้ขึ้นร่างขึ้นโครงขึ้นแบบขึ้นอะไรส่วนเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยคือตอนเรียนตอนนั้นจะบอกว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้วาดรูปเก่งไอเนี่ยมาถนัดเรื่องออกไอเดียแล้วมันก็ถนัดเรื่องเอนเตอร์เทนเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยตัดสินใจว่าให้เจ้าคนนี้ผมสมมติว่าชื่อเจ้าเอละกันนั่งอยู่ข้างหลังตรงโต๊ะนักเรียนแล้วก็คอยเปิดเพลงซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยครับต้องบอกว่าเพลงเนี่ยมันจะเป็นในยุคที่เป็นคาสเซ ็ ตเป็นเทปเขาก็จะเอาเทปเนี่ยมาเรียงกองไว้แล้วพอวัดว่าไปสักพักมันก็จะเริ่มดึกทุกคนก็จะเริ่มง่วงไอ้เจ้าเอเนี่ยมีหน้าที่เล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังแล้วก็เปิดเพลงไปเรื่อย ๆ เพื่อนก็จะวาดไปแล้วก็เอขอเพลงนี้หน่อยเอก็แบบได้เดี๋ยวจัดให ้ ก็ใส่ไปแล้วก็เปิดไปสักพักหนึ่งพี่หนึ่งบอกว่าตอนนั้นสักประมาณตีหนึ่งก็เริ่มวาดรูปวาดไปบอกเอเปิดเพลงหน่อยพอเพลงมันจบไปไอ้เอมันก็เงียบทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าระหว่างที่เงียบเนี่ยสักพักหนึ่งมันเหมือนช่วงแก๊ปที่ว่าเหมือนเปลี่ยนเทปอะแต่อันเนี้ยจะรู้สึกนานกว่าปกติมันก็เปิดเพลงขึ้นมาทุกคนก็วาดรูปต่อวาดรูปไปเริ่มแบบมองหน้ากันว่าทำไมปกติเอเนี่ยมันเปิดเพลงมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบคนชอบเป็นดีเจอะมันก็จะเบาเพลงแล้วก็เล่นมุกอะไรเงี้ยเอ้ยมันไม่เบาก็เริ่มมองหน้ากันแต่ก็วาดไปจนถึงช่วงที่เพลงมันจบมันจะต้องเปลี่ยนเพลงเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ทางด้านขวางของพี่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเอขอเพลงเนี้ยผมจำได้เลยที่เขาเล่าคือขอเพลงของอนันต์บุญนาคเนี่ยเฮ้ยจัดให้หน่อยเอมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่เลยขอเพลงนี้เหมือนกันทุกคนก็เงียบบอกเฮ้ยเอนั่งอยู่ใครบอกนี่ไงมีเพื่อนมานั่งด้วยซึ่งทุกคนตอนนั้นเนี่ยที่บอกจำนวนเนี่ยคือมันมีคือเขาบอกว่ามีอยู่6คนแต่มีผมจำได้ว่ามี8คัดแต่มีอยู่6คนที่วาดอยู ่ ซึ่งรวม A เนี่ย มันก็จะเป็น7 ถูก ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยจะไม่เหลือใครแล้วเพราะว่าหน้าที่อื่นเนี่ยเขาก็กลับบ้านกันหมดเลยแต่คนวาดคัดเนี่ยอยู่ในห้องทุกคนก็มองหน้ากันว่าเอมันนับยังไงใครนั่งข้างมันไอตัวพี่หนึ่งเนี่ยก็เลยบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราอ่ะหันไปดูแล้วก็หันไปภาพที่เห็นนะป่าก็คือจะเป็นโต๊ะนักเรียนเรียงกันมันจะเป็นล็อก2ตัวคู่กันแล้วก็ล็อก2ตัวคู่กันนะเอเนี่ยก็นั่งหน้าวิทยุแล้วก็มีคาสเซ็ตกองอยู่แล้วมันก็หันไปคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง เห็นใช่ไหมว่าเป็น เห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดนักศึกษาในตอนนั้นเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ผมยาวคืออารมณ์เด็กศิลป์เลยอ่ะแล้วก็นั่งคุยกับเออยู่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเขาก็หันไปแล้วก็ ใครวะ เอออารมณ์เนี้ยใครวะแล้วก็หันกลับมาแล้วอารมณ์ตอนนั้นก็นึกเพื่อนทุกคนเนี่ยยังไม่หันกลับไปมองทุกคนก็พยายามวาดอยู ่ก็วาด แล้วก็วาดแล้วก็หันมามองหน้ามองหน้าพี่หนึ่งซึ่งกำลังทำหน้างงอยู่แล้วพี่หนึ่งก็มันคุยกับใคร ใครวะ เออทุกคนหันมาบอกคนอื่นว่ามันคุยกับใครทุกคนก็หันไปแล้วทุกคนก็หันกลับมาแล้วก็อารมณ์มองหน้ากันเอมึงคุยกับใครอ่ะก็นี่ไงเพื่อนเนี่ยมานั่งอยู่ด้วยเนี่ย แต่เห็นใช่ไหม ตั้งนานแล้ว เออ ใช่พูดอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็บอกว่าเดี๋ยวกูเปิดเพลงให้ฟังแล้วเอก็เปิดเพลงอนันต์บุญนาคโดยที่ทุกคนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าคนเนี้ยมันเป็นเพื่อนที่อาจจะอยู่แบบห้องอื่น ๆอยู่เอง ก็เลยว่าแล้วระหว่างที่วาดไปทุกคนก็จะเริ่มนึกแบบคือแต่ละคนเนี่ยเริ่มนึกแล้วไอ้ตัวพี่หนึ่งเองก็เริ่มนึกว่า ไหนวะ เออพูดตรงๆว่าเพื่อนกูเนี่ยที่สนิทกันที่จะอยู่กลางคืนเนี่ยมันมีใครมั่งวะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนที่อยู่ในระดับชั้นเดียวกันหรือไล่เลี่ยกันที่ทำงานในแบบในสีในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมันรู้จักกันหมดแหละก็วาดไปสักพักก็เริ่มนึกไอ้ผมยาวมันอยู่ห้องนั้นมันก็ไม่น่าอย่างนี ้ ไอ้คนนี้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็เริ่มมองหน้ากันทุกคนเริ่มเอะใจแล้วก็หันไปแล้วก็หันไปทีตอนเพลงจบก็เห็นไอเอเนี่ยมันนั่งนิ่งแล้วก็เหมือนมันแบบงงๆ อ ่ะแล้วก็มองไปข้างหน้าปรากฏว่าระหว่างพี่หนึ่งเนี่ยหันขวาไปมองแล้วก็มองไอเอเนี่ยรู้สึกมีเสียงมาจากทางด้านซ้ายมือ บอกว่าทำไมตรงเนี้ยไม่วาดแบบนี้ล่ะ คอมเมนต์ภาพที ่ วาด ซึ่งเสียงเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเสียงที่มันเย็นมากแล้วฟังดูขนลุกก็เลยหันไปเห็นเป็นไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมายืนอยู่ข้างๆแล้วไอ้เพื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่2คนเพราะฝั่งเขาเนี่ยมีอีก3แล้วก็อีกฝั่งนึงอีก3รวมเขาเป็น4มันก็เท่ากับ6ไอ้เนี่ยแทรกอยู่เพื่อน2คนเนี้ยมันถึบตัวไปอยู่คัดสุดท้ายแล้วก็หันมามองนึกอารมณ์ออกไหมเออว่า เออ ว่าไอเนี้ยมายืนยังไงเออว่าใครยังไงแล้วก็พี่หนึ่งเนี่ยเขาก็หันไปแบบอ๋อหรออืมเราก็หันมาวาดระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างที่วาดเขาก็รู้สึกว่า ใครวะ เออเสียงลมหายใจเนี่ยมันฟืดฟาดอยู่ข้าง ๆ แล้วก็ระหว่างที่วาดเนี่ยมือเนี่ยก็เอื้อมมาจับมือเขาบอกว่ามันต้องวาดแบบนี ้เฮ้ยเออจับมือวาดเลย จับมือวาดเลยวาดแบบนี้วาดเออเขาก็รู้สึกว่าเออเว้ยมันก็เออมันก็ดีนะเออมันวาดสวยดีแต่มือที่จับเนี่ยรู้สึกถึงความเย็นแล้วมองเห็นเนี่ยมันป่าต้องนึกถึงมือของคนที่ป่วยแบบป่วยจนแบบใกล้จะเสียชีวิตที่เป็นมือแห้งๆแล้วแบบเหลือแต่กระดูกอะแล้วจับอยู่ซึ่งมันต่างกับหน้าของคนที่ยืนอยู่แล้วก็แบบวาดไปเออก็คิดไปตามเนี้ยแล้วก็มองเลยไปถึงเพื่อนที่อยู่2คนมันก็มองหน้าพี่หนึ่งเนี่ยแล้วมันก็ทำเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่เห็นผมขอแบบทำหน้าให้ป่าออดูก่อนคืออย่างเงี้ย คือมองตั้งแต่หัวจดเท้าม องหัวจดเท้า โดยที่ โดยที่กิริยาคือให้พี่หนึ่งมองไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมาที่เท้าพี่หนึ่งมันก็ คือเหมือนมองเพื่อส่งสัญญาณ ส่งซิกกัน ว่าเฮ้ยดูตรงนี้ดิ ใช่ก็หนึ่งก็พยักหน้าแล้วก็ระหว่างที่แบบว่าวาดอยู่เนี่ยก็ค่อยๆก้มลงมามองหัวพูดแล้วขนลุกพอหันมามองแค่แหละไอ้ผู้ชายคนนี้ที่ยืนอยู่อ่ะมันเป็นรูปร่างผู้ชายจริง แต่พอลงมาจากเอวมาถึงเข่าพอไล่ไปถึงเท้าปุ๊บเนี่ยมันไม่ใส่รองเท้านะแต่ปกติเท้าคนเราจะอย่างนี้แต่อันเนี้ยเท้ามันตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วปลายเท้าเนี่ยไม่แตะพื้น เหมือนยืนบัลเล่แต่เท้าไม่แตะพื ้ น ใช่แล้วเหมือนยืนลอยอยู ่ ไอพี่หนึ่งเนี่ยก็อึ้งไปพร้อมที่มือถูกจับแล้วก็วาดไป เฮ้ย แล้วอันเนี้ยมันก็ปล่อยมือ แล้วมันก็มือบอกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหม เฮ้ย ว่าวาดแบบนี้ไอพี่หนึ่งเนี่ยก็แล้วก็วาดต่อ เดี๋ยวนะไอ้2คนนั้นอยู่ริมแล้วฮะ ใช่อยู่ริมแล้ว ไอ้3คนเนี้ย ไอ้3คนเนี้ยคือพี่1เนี่ยเขายังไม่หันไปมองไอ้นี ่เ พราะว่าฝั่งนี้อยู ่ ส่วนไอ้3แล้วก็แบบพอปุ๊บเนี่ยพี่1เขารู้สึกว่าเหมือนเขาถอยฉากไปเหมือนถอยฉากไปเรื่อยๆเขาก็วาดต่อด้วยความงุนงงและช็อกมากตอนนั้นซึ่งไอ้2คนเนี้ยคือเขาบอกว่าเดี๋ยวผมอธิบายตอนหลังไอ้สองคนนี้ก็กลับมาอยู่ในจุดเดิม กลับมานั่ง แล้วก็วาดรูปต่อ วาดในคาแรคเตอร์ตัวเองหรือวาดตามแบบ วาดในคาแรคเตอร์ตัวเองปกติพอหันไปไอ้สามคนนี้ก็ตาค้างหันมามองแล้วก็วาดรูปมองพี่หนึ่งเนี่ยแล้วก็วาดรูปต่อหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยหันกลับมาวาดรูปด้วยความตั้งใจแล้วก็มีเสียงเอเนี่ย อยู่ข้างหลังคุยจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งอยู่กับไอ้ผู้ชายคนนั้นซึ่งตอนนี้เสียงเขาบอกว่าตอนแรกมันยังดูเบาแต่ตอนนี้มันชัดมากแล้วเขาก็วาดคัดไปเรื่อยๆเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสามตีสี่ที่มันบีบคั้นหัวใจมากคืองานก็ต้องวาดเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องส่งงานต้องมีงานเขาก็วาดวาดวาดไปเรื่อยๆจนถึงสักประมาณตีห้าเขาก็บอกว่าเสียงคุยเนี่ยมันถูกขั้นกับเสียงเพลงอยู่อย่างเงี้ยจนหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันถูกเปิดต่อเนื่องเหมือนว่าเทปไม่ได้ถูกเปลี่ยนเขาก็วาดไปพอหันไปเนี่ยเป็นภาพไอเอเนี่ยมันหลับฟุบอยู ่ ส่วนไอผู้ชายคนนี้จับเทปคาสเซ็ตแล้วก็เหมือนกดเล่นต๊อก เปิดให้ เหมือนเปิดให้แต่ผมถึงบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าเสียงเพลงมันดำเนินต่อนะแต่อันเนี้ยเหมือนกดคาสเซ็ตเล่นน่ะแต๊กแต๊กเหมือนกอไปกอมาแต่เทปเล่นอยู ่ นึกป่ะนึกว่าลง อ ่ะเวลากดก็จะดังแต๊กแต๊กพวกนี้ก็วาดรูปต่อจนทุกอย่างเนี่ยมันดำเนินไปจนถึงเสียงมันดังกึกแล้วเพลงก็เงียบ หมดม้วน หมดม้วนจังหวะเดียวกันคือไก่มันขันพอดีมันสักประมาณตีห้าครึ่งเกือบหกโมงทุกคนก็โอเคเอาวะเสร็จหมดพร้อมกันเดินไปหาเ อ แล้วไปปลุกเ อ บอก เอตื่นตอนนั้นหายไปแล้ว ตอนนั้นหายไปแล้วคือใกล้เช้าแบบว่าตอนนั้นเขาบอกว่าคือพอไก่ขันปุ๊บตอนตัวโรงเรียนเนี่ยคือมันข้างนอกจะโล่งพอมันใกล้ๆเช้ามันก็จะมองเห็นความสว่างขึ้นอะไรขึ้นอะไรก็เลยเดินหาเอแล้วก็เขย่าตัวเอตื่นเอมตื่นตื่นเอมก็ตื่นขึ้นมาด้วยความงงเงียบอกเอ้ยมึงว่าเสร็จแล้วเหรอเอ้ยเมื่อคืนเป็นไงเปิดเพลงเจ๋งเปล่าลงประมาณนี ้ ทุกคนก็เอถามจริงเหอะเมื่อคืนคุยกับใครเอบอกเปล่ากูไม่ได้คุยกับใครเลยกูก็นั่งเปิดเพลงกับพวกมึงไปเรื่อยๆเนี่ยบอกไม่จริงเอมึงอ่ะนั่งคุยอยู่กับผู้ชายผมยาวที่นั่งอยู่ข้างๆอ่ะไอเอก็บอกว่าเปล่ากูไม่ได้คุยกับใครเลยจริงๆผมยังแบบเนี่ยเอ็มตอบพี่บอกกูไม่ได้คุยกับใครเลยไม่พูดกับใครกูนั่งเปิดเพลงไปเรื่อยๆเนี่ย เ ปิดไปเปิดไปแล้วกูก็เปลี่ยนเพลงแล้วกูก็เล่นมุกแล้วกูคุยกับพวกมึงเนี่ยจนเห็นว่าพวกมึงอ่ะวาดรูปจนจะเสร็จแล้วกูก็เลยนอน เหรอ ทุกคนก็งงมากแล้วก็เดินออกมาข้างนอกแล้วมาคุยกันแล้วก็ไปถามยามคือตอนเนี้ยมันเริ่มย้อนกลับมาตรงจุดที่พวกเราชาวเดอะช็อคจะถามว่าไอเนี้ยเป็นใครมาจากไหนมันตายที่หรือเปล่าหรือเป็นนักเรียนเป็นอะไรเป็นอะไร เดี๋ยวนะพี่ตั้นก่อนที่ไปถามรปภ.นะ ครับ แสดงว่าพี่หกคนที่วาดอยู่เนี่ยโดนเหมือนโดนสะกด ใช่ ใช่ไหม ทุกคนเห็นหมดเลย เห็นหมดแล้วก็เหมือนโดนสะกดให้วาด ใช่ ก็เนี่ยก็ว่าไปเรื่อยๆแล้วทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันคือไอ้เอมานั่งคุยกับใครไม่รู้มาทั้งคืน และเจ้าเอก็โดนสะกดเหมือนกันแหละ ซึ่งไม่รู้นะคือตอนเนี้ยทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมไอ้เอมันถึง ไม่เห็นอะไร ไม่เห็นอะไรแล้วไม่รู้ตัวมันคุยกับใครโดยที่มันเข้าใจว่ามันก็เปิดเพลงไปทั้งคืนเขาก็เลยไปถามเนี่ยทุกคนก็เลยแบบว่ากลุ่มความสงสัยโดยที่ยังไม่เล่าให้เอฟังแล้วไปถามรปภที่เฝ้าตึกว่าแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงรปภตอบมาเลยโอ้ยไม่มีหรอกเด็กผู้ชายผมยาวที่นี่ตายอ่ะไม่มีไม่เคยมีไปถามป้าแม่บ้านไปถามอะไรก็ไม่มีสรุปคือทุกคนงงงวยกับเรื่องนี้มากว่าไอ้คนผมยาวเนี่ยมันเป็นใคร ไม่มีคำตอบ ไม่มีคำตอบเป็นเรื่องราวที่ผมฟังแล้ว ถึงวันนี้ก็ไม่มีคำตอบ ไม่มีคำตอบแต่ผมจะบอกปออนี้ว่าย้อนกลับมาว่าแก๊งเนี้ยแก๊งพี่หนึ่งเนี่ยซึ่งวันหนึ่งผมจะติดต่อให้เขามาเล่าเองเขาบอกเลยว่าในสถาบันการศึกษาของเขาเนี่ยมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากเขาใช้คำว่าวันไหนไม่เจอผีหลอกเนี่ยแปลก เฮ้ย จริงๆผมถึงขั้นกับพี่พูดจริงเหรอจริงที่พูดจริงมันเจอกันจนเป็นเรื่องปกติ คืออันนี้พี่ด้าน6คนอ่ะคือตอนนี้เนี่ย6คนเนี่ยเห็นเหมือนกันทุกคน เห็นเหมือนกันทุกคน แล้วไม่ใช่เห็นแวบๆ ใช่ เห็นแบบต่อเนื่อง คือเขาเรียกว่าเห็นทั้งคืนอ่ะ เห็นทั้งคืน ใช่โดยที่เอไม่เห็นและไม่รู้อะไรเลย เอมันบอกไหมว่ามันเหมือนฝัน ไม่ก็ถึงบอกว่ามันบอกว่ามันเนี่ย เปิดทั้งคืน เปิดเพลงทั้งคืนแล้วก็คุยกับพวกมึงกันทั้งคืนโดยที่มันไม่ได้คุยกับใครเลย แต่เพื่อน6คนอ่ะมึงกันนั่งคุยกับใครไม่รู้ใช่ มึงคุยกับใครไม่รู้ทั้งคืนแล้วก็เป็นแบบเนี้ยทั้งคืนผมยังแบบโอ้โหเรื่องนี้โคตรแปลกผมเลยบอกเรื่องนี้โคตรแปลก แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นใคร คือแล้วก็ไม่รู้ด้วยไอ้นี่เป็นใครหาต้นสายไปเห็น แต่ดูทรงแล้วรุ่นราวคราวเดียวกันถูกไหมพี่ตั้น รุ่นราวคราวเดียวกันใช่ครับ โอ ้คือเอาตรงๆเป็นเด็กช่างอ่ะแล้วผมก็คุยแบบต่อเนื่องเรื่องเนี้ยกับเขาเขาบอกว่าที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่ผมบอกคือโอ้โหเลยนะว่าเขาเจอจนแบบว่ามีมันเดินมานั่งด้วยบางวันก็เจอเดินผ่านไปบางทีก็จะไปเข้าห้องน้ำห้องเนี้ยก็เจอทุกวัน คนเดียวกัน คนเดียวกันคือเหมือนว่า คนผมยาวเนี่ยเหรอ ไม่ใช่คนผมยาวนี้เจอคนอื่น อ๋อมีหลายว่างั้นเถอะเออ คือเหมือนแบบว่าวันนี้เข้าไปฉี่ก็จะเจอเอาผมเรียกงี้เลยเจอวิญญาณตัวนี้ยืนฉี่อยู่ด้วยแล้วก็เดินออกมาบอกเพื่อนว่าเออเขาฉี่อยู่ในห้องบอกอ้าวเหรอเออชินกันแบบนี้เลย เฮ้ย จริงๆเดี๋ยวหลังไมค์ผมจะบอกป่าวว่าที่ไหน เออ ซึ่งผมอึ้งมากอึ้งจนแบบว่าเขาบอกว่าเรื่องจริงคือถ้าไปคุยกับเขาบอกว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวกันที่เรียนกันที่เนี่ยเขาจะพูดเหมือนกันเลยว่าเจอกันเป็นเรื่องปกติ แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีไหม เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คือเอ่ยชื่อมาปุ๊บเนี่ยทุกคนจะแบบที่นี่จริงเหรอชื่อดังเลยชื่อดังเลย พี่ท่านแล้ว8คัดที่วาดกันอ่ะว่า8คัดถูกไหม ใช่8คัด รูปออกมาเป็นไง ปกติดีก็ปกติตามแบบที่วาด มันต้องมีแบบ มันไม่มีอะไรผิดแปลกป๋าคือทุกคนเนี่ยเขาบอกว่า แล้วไอ้ตรงจุดทรงที่บอกวาดอย่างนี้สิวาดอย่างนี้สิที่มัน เหม ือ น วาดนะ เหมือนว่ามันวาดแล้วสีเหมือนแบบว่าอารมณ์คือผมไม่ใช่คนศิลปะคือสิ่งที่เขาอธิบายผมมาคือมัน คือป๋าแค่อยาก สเกล ป๋าแค่อยากจะถามว่ามันคือคนวาดจบปุ๊บเขาแบบมันเหมือนไม่ใช่ลายมือกูอะ ไม ่ก็ลายมือตัวเอง มันเหมือนอย่างนี้ป๋าเหมือนแบบเหมือนป๋าวาดรูปแล้วผมเดินไปบอกป๋าว่าป๋าเติมสีตรงนี้หน่อย ม ันจะสวยขึ้น เ ออ ถ้าเติมนี ้อารมณ์ศิลปะแบบนั้นซึ่งไม่ใช่อารมณ์แบบว่าวิญญาคืออย่างที่พี่หนึ่งเล่าเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ว่าวิญญาณมาเข้าสิงเขาแล้วเขาละวาดรูปไม่ใช่อารมณ์ในหนัง แบบนั้นอยู่ใน ไม่ได้ต้องมนต์สะกด แคมป์เทรนนิ่งเลย ไม่คือเหมือนเพื่อนมาแบบว่าเอ้ยมึงวาดแบบนี้สิเอ้ยมันต้องอย่างนี้นะ จับมือเลยนะ จับมืออารมณ์จับมือวาดแบบเอ้ยนี้ลากนี้นะเออเติมงี้แล้วโอเค โอเคแล้วกลับไปเปิดเพลงต่อ เออแล้วก็ลอยกลับไปนั่งคุยกับเอแล้วเปิดเพลงต่อซึ่ง แต่เดี๋ยวนะอารมณ์ของ6คนเนี่ยมันนั่งวาดอยู่ยังไงมันนั่งวาดอยู่ได้ยังไง ผมถึงบอกว่าผมมาอธิบายตอนหลังให้ป๋าฟังว่าที่เนี่ยมันเจอกันบ่อยจนชิน โอเคทั้ง6คนอาจจะมีภูมิต้านทานมาส่วนนึงแล้ว ใช่ ก็คือเขาเจอที่อื่นมาแต่ไม่เคยเจออารมณ์แบบมานั่งอย่างเงี้ยแต่เคยเจอผมอ่ะผมจำไม่ได้คือเขาจะมีคำเรียกเลยนะว่าวิญญาณตัวนึงเนี่ยที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยคือผีอารมณ์แบบประมาณ ตั้งชื่อให้กันเลยว่าเธอ ตั้งชื่อเลยว่ าตัวนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไร ตามสัญลักษณ์อย่างแบบว่าเขาเรียกพี่เขาใช้คำเขาเรียกแบบนี้เหมือนเรียกป่าแบบว่าคืออารมณ์เหมือนเรียกพี่หัวล้านอะไรอย่างเง ี้ ยจะเป็นสัญลักษณ์ของผีตัวเนี้ยพี่อะไรสักอย่างที่หมายถึงว่าตัวมันจางๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะตั้งชื่อแบบเนี้ยเรียก ชาโด อะไรประมาณอย่างเงี้ยเรียกแบบพี่ชาโดพี่อย่างเงี้ยอยู่ตามจุดต่างๆของที่เรียนผมฟังครั้งแรกเนี่ยผมมานั่งคิดว่าผมจะเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นเรื่องผีที่มันน่ากลัวเป็นผีที่มันแปลก หรือ เป็นผีที่มันตลก แปลกฟังได้ไม่เบื่อพูดได้ ก็จริงๆคือแล้วป๋าต้องฟังวิธีการเล่าของเขาซึ่งอย่างผมเองเนี่ยผมถูกถ่ายทอดมาแต่วิธีการเล่าของเขาเหมือนแบบอารมณ์ขอโทษนะป๋า เ ฮ้ยผีมันเป็นงี้แหละเจอทุกวันเนี่ยมาอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วก็เดินไปก็เจอ เฮ้ย เล่าอย่างนี้เลยโดยที่แบบไม่มีสีหน้าแววตาของการที่แบบว่านึกย้อนกลับไปวันนั้นแล้วกลัวแล้วหลอนแล้วไม่มี ไม่ใช่ร้านขายกาแฟโบราณในบ้าน จริงๆเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะติดต่อเขามาเล่าชื่อพี่หนึ่งผมเอ่ยชื่อเลยพี่หนึ่งเป็นคน เรียกว่า เป็นดีใสเนื้อได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องหาพี่หนึ่งเลยผมนัดวันเลยให้เขาเล่าเรื่องเนี้ยแต่เขามีอีกเรื่องนึงเขาบอกว่าเรื่องเขามีเยอะมากเดี๋ยวด ูเวลาแล้วกี่ปีอ่ะ เขาเรียนไม่กี่ปีเขาเก่ง เรียนไม่กี่ปีผมว่าถ้าเจอมีเป็นสิบครั้งอ่ะเอาเหอะ ก็เขาบอกว่าเจอจริงๆเจอแบบเจอบ่อยอ่ะเจอทุกวันเจอจนชินเร็วนี้ผมสัญญา ได้โอเคโหนานมาทีมีเรื่องดีๆมาฝากด้วยขอบคุณน้องตั้นด้วยนะ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณผู้ฟังด้วยครับ ครับผมสวัสดีครับ ครับ สายของคุณปอยครับมาเรียบร้อยคุณปอยสวัสดีครับ สวัสดีค่ะป้าออส ครับผมสวัสดีครับคุณปอยฟังอยู่แถวไหน นนทบุรีค่ะ นนทบุรีประสบการณ์ที่คุณปอยจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเห็นบอกว่าเกิดที่ต่างประเทศซะด้วย ใช่ค่ะ นะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงครับคุณปอย คือช่วงนั้นน่ะที่ต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะปอยกับเพื่อนเดินสายทำบุญกันก็ไปที่ลาวพม่าตอนแรกก็กะว่าจะจบที่พม่ า เสร็จแล้วเพื่อนเลยบอกว่าริมฝั่งแม่น้ำโขงของพม่าค่ะมันมีเรือซึ่งให้เรานั่งจากพม่าไปกัมพูชาได้ก็เลยตกลงกันว่าจะนั่งไปที่กัมพูชาก็เดินทางจากพม่าค่ะพอไปถึงกัมพูชาก็เริ่มมืดแล้วค่ะตอนนั้นก็เลยเดินหาโรงแรมกันซึ่งเราไปเราไม่ได้หาโรงแรมไม่ได้จองโรงแรมคือเหมือนแบบไปตายเอาดาบหน้าค่ะป๋าก็เสร็จแล้วก็เดินหาก็ไม่เจอก็คือไปที่ไหนก็เต็มหมดแล้วก็ไปเจอยายแก่ๆคนหนึ่งอะค่ะเราพูดกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะเราก็เลยใช้โปรแกรมผ่านแอปเอาค่ะป๋าก็เลยถามเขาประมาณว่าที่ไหนพอจะมีที่พักให้เราบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็เหมือนทำไม้ทำมือค่ะบอกเราว่าให้เราตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงนั้นเลี้ยวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ ะ ก็เราก็ไปตามทางที่แกบอกแต่ไปอย่างนั้นก็คือหายค่ะก็ไม่เจอค่ะเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยหนึ่งแล้วก็เดินไปเจอโรงแรมเนี้ยซึ่งไม่มีป้ายชื่อโรงแรมคือมันเป็นไฟสลัวสลัวค่ะเหมือนออกแนวแบบไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งโรงแรมเนี้ยอยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยนะคะ คุณบอย ฮัลโหลค่ะ ฟังอยู่ อ๋อค่ะเสร็จแล้วก็เราก็เลยเจอแล้วก็เข้าไปพักอะค่ะก็บริเวณห้องที่เราไปพักก็คือทุกอย่างปกติหมดเลยค่ะแต่ว่าจะแบบเก่าๆหน่อยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ ะ ก็เลยพักทั้งหมด3ห้องก็คืออยู่ทั้งคืนปกติหมดเลยค่ะไม่มีเหตุการณ์อะไรจนวันรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ตื่นแต่เช้าสักหน่อยเพื่อที่จะแบบไปเดินตามตลาดเขาอะไรเงี้ยก็ไปเสร็จปุ๊บกลับมาถึงโรงแรมประมาณ9 โมงเช้าแล้วก็เดินกลับมาตามซอยเหมือนเดิมเลยค่ ะ แต่ปรากฏว่าเราหาโรงแรมไม่เจอค่ะป๋า อ้าว ใช่แล้วก็มองซ้ายมองขวาก็ได้ถามกับเพื่อนว่าใช่หรอมาถูกทางหรอเพื่อนบอกถูกทางเนี่ยคือแบบมันเป็นซอยเหมือนบังคับเลยอะค่ะป่ามันเป็นทางบังคับที่เราต้องเดินแล้วเพื่อนไปเห็นว่ามันมีกระเป๋าเดินทางของเราอะค่ะวางอยู่ข้างๆกำแพงเราก็เลยมองเข้าไปมันเป็นตึกอะค่ะตามรูปที่ส่งให้ป๋าดูเลยอะค่ะก็คือข้างหน้ามันเป็นเหมือนตึกแผนกต้อนรับแล้วเราเดินเข้าไปข้างในมันถึงจะเป็นตัวตึกที่เราพักอะค่ะป๋ า ซึ่งเรามองตรงนั้นคือเมื่อคืนที่เรามามันไม่มีกำแพงกั้นแต่รูปที่ส่งให้ป๋าดูคือมันเป็นกำแพงปูนกั้นถูกปะคะใช่แล้วข้างในมันเป็นแต่ป่าทั้งนั้นเลยค่ะคือมันไม่มีทางคือเราจำได้ว่าเราพักที่ไหนเมื่อคืนเนี้ยแต่ตอนเช้าที่เรากลับไปอ่ะมันล้างเลยค่ะป๋า โอ้โ หใช่แล้วแต่กระเป๋าเดินทางเราอ่ะมันออกมาอยู่ข้างนอกกำแพงนะคะป๋าใช่คือวางให้เราเรียบร้อยเลยเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วเมื่อคืนเรานอนกันตรงไหนใช่เราพักกันตรงไหนแล้วเรานอนกันตรงไหนซึ่งมองเข้าไปมันมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้อะค่ะ แต่ตัวเดี๋ยวนะคุณบอยแล้วตัวอาคารที่ผมมองเห็นภาพไกลๆนั่นคืออะไร ถ้าเป็นข้างหน้ามันจะเป็นตัวแผนกต้อนรับค่ะส่วนตึกสีขาวๆมันเป็นตึกที่เราพัก ซึ่งมันเข้าไม่ได้ ใช่ คือมันล้างไปแล้วใช่ไหมหรือว่าไง ใช่ค่ะ เออ ก็เลยแบบงงกับเพื่อนคือเราเมื่อคืนเรานอนกันตรงไหน เออ เราอยู่แล้วเราเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าสภาพที่เห็นคือมันเป็นกำแพงกั้นหมดเลยอะค่ะก็เลยเพื่อนได้ถามว่าจะอยู่กันต่อไหมก็เลยจะอยู่ต่อทำไมกลับเลยค่ะก ็ เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ระหว่างที่เราเดินทางกลับเราก็ต้องไปนั่งเรือฝั่งที่ริมแม่น้ำโขงอะค่ ะ เราก็เลยเปิดรูปเนี้ยให้เพื่อนดูก็คือเปิดรูปเนี้ยกันดูบนเรือแล้วคนขับเรือค่ะเขาสะกิดแล้วก็ชี้ไปที่รูปเพื่อนก็เลยใช้แอปอะค่ะแปลกับเขาแล้วถามเขาว่าคืออะไรเขาบอกว่าเอาถ่ายมาจากไหนเพื่อนก็เลยบอกว่าเมื่อคืนอะไปนอนที่นี่มาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็สายมือค่ะแล้วเขาบอกว่าทำไมถึงกล้าไปนอนซึ่งพอเพื่อนถามว่ามันมีอะไรเขาก็บ่ายเบี่ยงไม่พูดไม่ตอบเลยค่ะแล้วซึ่งเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันมีอะไรเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะป๋าสั้น ๆคือ3ห้องที่คุณนอนไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วได้จ่ายตังค์เขาไหม จ่ายค่ะ แต่คือหลังจากที่คุณไปตอนเช้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวโน่นนั่นนี่เดินกลับมา9โมงกว่ากระเป๋าวางเรียบร้อยข้างรั้วข้างนอก ใช่ใช่ค่ะ แต่คุณไม่ได้เดินดูใช่ไหมว่าคุณเข้าผิดทางผิดซอยอะไรหรือเปล่าม ันเป็นทางบังคับเลยค่ะป๋า แต่คนขับเรือเขาก็ไม่บอกเนาะว่า ใช่ว่ามันมีอะไรซึ่งมันไม่มีแม้แต่ป้ายชื่อโรงแรมเลยค่ะป๋า แต่ตอนที่คุณเดินเข้าไปเมื่อคืนมันมีป้ายชื่อบอกไหม ไม่มีเหมือนกันค่ะ แปลก ค่ะก็เลยไม่รู้ก็ยังงงกันอยู่ว่าเรานอนกันยังไง แต่คิดในแง่ดีนะคุณปล่อย ค่ะ ผมมองโลกในแง่ดีเขาอาจจะเจ้าที่เจ้าทางแถวนั้นสงสารเห็นใจบอกมันไม่มีที่พักก็เลยแบบบังตาให้ได้มีที่พักไม่ต้องคิดมาก ก็น่าจะใช่เพราะว่าวันนั้นที่ปล่อยไปปล่อยเอาลูกสาวไปด้วยซึ่งน้องขวบนึงแล้วก็ดึกแล้วน้องก็เริ่มงองแงแล้วด้วยอะค่ะ นะวันไหนเราก็ตะเวนทำบุญมาอะไรอย่างนี้ไงใช่ป่ะเขาก็เลยแบบลำบากโอ้แต่มีลูกเล็กไปด้วยนะแล้วก็ยังแบ็คแพ็คไปนะใช้คำนี้เนาะ ช่ค่ะ โอ้โหใจคอนี่ใช้ได้เลยนะก็แปลกแปลกเลยล่ะลองกลับไปดูอีกทีไหมฮะมีโอกาส โอ้ไม่ไปแล้วค่ะเล่าให้ใครฟังก็ไม่อยากไม่มีใครไปเหมือนกันค่ะ ก็เผื่อไงเผื่อแบบเอ้ยไปเลยแต่ไม่ต้องพักที่นี่ไงอาจจะพักที่อื่นแล้วก็ผ่านไปดูซะหน่อยว่ามันยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่คือตัวโรงแรมนี้ในวันรุ่งขึ้นที่คุณปอยเดินไปดูเนี่ยคือมันล้างถูกไหม ใช่ค่ะมันล้างหมดเลยค่ะป๋าแล้วช่วงตัวตึกอ่ะยังพอชัดเจนอยู่แต่ว่าตัวแผนต้อนรับตัวข้างหน้ามันเหลือแค่โครงแล้วอะค่ะ แปลกจริงมีเรื่องเล่าหลายเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะนอนแล้วตื่นมาอยู่อีกที่นึงอะไรเงี้ยแปลก อะไรนะคะ มีเรื่องเล่าหลายคนเหมือนกันที่แบบคล้ายๆกันคือตื่นมาแล้วมันไม่ใช่ที่ที่นอนเมื่อคืนอะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแปลกๆโอเคขอบคุณมากครับคุณปอยขอบคุณครับ ได้ได้ค่ะ ปิดท้ายคืนนี้ครับสายของคุณกบอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณกบสวัสดีครับ ฮัลโหลครับ ครับผมคุณกบฟังอยู่แถวไหน ผมอยู่แถวรังสิตครับ ครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบเดือนที่ผ่านมาถูกไหม ใช่ครับ นะฮะเรื่องเป็นยังไงฮะเชิญฮะ เรื่องก็มีอยู่ว่าเขาเป็นคนตายทั้งกลมอะครับ อ ันนี้ผมจะท้าความให้ฟังนะครับคือว่า ฟังอยู่ฮะ ผมไม่เอ่ยชื่อได้ไหมครับ ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับ โอเคครับอันนี้คือว่าเขาเป็นคนอยู่บ้านใกล้ๆผมอะครับ เดี๋ยวนะผมเริ่มต้นให้ปะอย่างนี้คุณกบว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่บ้านของคุณเองถูกไหม ครับผม โดยที่มีผู้หญิงท้องซึ่งอยู่บ้านข้างๆกัน ใช่ครับ ฮะแล้วยังไงต่อฮะ แล้วคราวนี้เขาได้เกิดเหตุล้มในห้องน้ำครับ อ๋อ แล้วเขาไม่ได้ไปหาหมอประมาณ7วันนะครับ ฮะ แล้วคราวนี้เขาล้มในห้องน้ำอีกรอบนึงครับแต่เขาก็ไม่ได้ไปหาหมอเขาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นจนเขาล้มห้องน้ำอีกรอบนึงแล้วเขาก็ตายครับใช่ครับ3คืนแรกที่นอนกันไม่ได้เลยพี ่ หมาหอนกันทั้งคืนเลยพี ่ ผมก็ไม่รู้แบบน่ากลัวพี่แบบผมก็ไม่ทำยังไงครับแต่อันนี้มันพอถึงเวลาผมก็ตัดแกงไปงานศพเขาอะครับผมก็ไปงานศพเขาพอถึงไปงานศพเขาปุ๊บผมก็ไปดูเขาพอวันที่เขาขึ้นมาปุ๊บผมก็ไปดูศพเขาในโรงว่ามีนี่ไหมผมไม่เจอผมก็เห็นเด็กในโรงเลยนี ่ ทีนี้พอผ่านไปสักพอหลังจากที่ผมกลับมาจากงานศพใช่ไหมครับผมก็มาหาลูกเขาเพราะผมเป็นคนรู้จักกับเขาผมก็มาถามลูกเขาว่ามุกผมไม่เอ่ยชื่อได้ไหมผมผิดผมมาถามลูกเขาว่าแม่มาหาบ้างไหมอ่ะบอกว่าแม่มาหาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมานอนอยู่กับหนูเนี่ยข้างๆเนี่ยจริงปะเนี่ยเด็ก9ขวบเลยนะครับคงไม่โกหกใช่ไหมครับ ฮะเขาว่างั้น นั่นแหละครับพี่ผมก็แบบถามว่าเนี่ยแม่มาหาเราเมื่อคืนเนี้ยบอกเนี่ยแม่เมื่อคืนเนี้ยแม่มานอนกับหนูทั้งคืนเลยเนี่ยแล้วเช้ามาแม่เขาก็ไปนอนเมื่อคืนเนี่ยนอนกอดกับแม่ทั้งคืนเลยเนี่ยพวกผมพูดแล้วขนลุกเลยพี ่ แบบมันน่ากลัวครับเรื่องมันไม่ยาวหรอกครับพี่เรื่องมันก็สั้นๆนี้แหละครับ เข้ าใจแต่ว่าผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันแม่มาหาจริงหรออะไรประมาณนี้ครับแต่เด็กคงไม่โกหกหรอกครับ คือน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตไปเขาท้องอยู่ด้วยถูกไหม ใช่ครับ แล้วแต่ว่าเขามีลูก ที่คลอดมาแล้วเนี่ยอายุ9ขวบ ใช่ครับ โอ้น่าสงสารจังเลย ลูกเขาอยู่กับยายเขา2คนครับ แล้วทำไมเขาไม่ไปหาหมออ่ะ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาล้มมาก่อนหน้านี้แล้ว7วันประมาณ7วันผมว่าหมอเขาชันสูตรออกมาแล้วว่าตายมาประมาณ7วันแล้วแต่วันที่ผมไปงานศพเขาอ่ะผมก็ไปดูศพนอนในโรงครับเปิดออกมาพี่เปิดในใต้ผ้าที่ห่มศพเด็กนอนอย่างเงี้ยอ้อมแขนของผู้หญิงคนเนี้ยพี่ทำไมแปลกเลยพี่ทำไมศพของมัจจสังครับ ไม่รู้เนี่ยไม่รู ้ว่าจริงไหมครับ ไม่รู้ป่าไม่รู ้ฮัลโหลครับ จ้าฟังอยู่ อ่ะฮะผมแค่ว่าทำไมเด็กครับทำไมศพเขาไม่มาตาสั่งหรอครับ ตัวต้องมัดนะ มัดไหมครับ มัดสิ ไม่มัดนะครับตอนที่ผมไปดูผมไม่มัดครับผมขึ้นไปดูมากับตาเลยครับ ก็ถามป๋าว่า ป๋าผมถามป๋าแล้วป๋าทำไมเขาถึงไม่มัดตาสั่งอ่ะเขาเด็กนอนไว้ข้างแขนเฉยครับ ไม่รู้ไม่มัดเด็กหรือไม่มัดแม ่ไม่มัดแม่ไม่มัดเด็กครับไม่มัดเลยครับ ป๋าไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่มัด ฮะ คุณรู้ไหมอ ่ ะ ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแค่แปลกใจ คือปกติต้องมัดไง ไม่ครับนี่ผมไปขึ้นไปดูมาเองครับป๋าครับ โอเคผมป๋าไม่ได้เถียงกับเราว่ามัดหรือไม่มัดแต่ว่าคือปกติต้องมัดแค่นั้นเอง ใช่ครับ อืม ใช่ครับปกติต้องมัดครับ อันนี้ป๋าไม่ร ู้แค่แปลกใจเรื่องก็มีอยู่เท่านี้ครับผมก็ไม่ได้อะไรผมแค่บอกว่าแม่มาหันทิศผมขนลุกแล้วครับ อยู่กันไม่ได้เลยอยู่กันไม่ได้เลยป๋า แล้วตอนนี้อยู่ได้ไหม ก็อยู่ได้ครับ ไม่มีอะไรแล้วครับ มันก็ไม่มีอะไรครับ โอเคโอเคโอเคครับคุณกบขอบคุณครับ ครับครับครับสวัสดีครับ